zei al, ze hadden mensen van het kabinet uit moeten nodigen om dit te zien. Een samenleving is wel degelijk mogelijk. Oh, ja. Ja, of het is de schuilkelder nadat het Mark Rutte op de knop heeft gedrukt. Hè? Dat, maar dan is het wel heel gezellig. Ik bedoel, gezellig allemaal aan het einde. Nou ja, kijk, als ik dit vergelijk met hoe de gemiddelde kerstviering die ik me ik vind het fantastisch, echt. Dan denk ik van nou, ik hoef nooit meer op een andere manier kerst te vieren. Maar ik had het ook totaal niet verwacht. Ik had dit niet verwacht. Nee, dit is wat het is. Ja, ja, ja, ja. Dit is wat het is. Ja, met z'n allen in de herberg. Ik had ook een grap gemaakt. Hebben jullie nog plaats voor de zwager van een timmerman? mijn zwager is meubelmaker. Nee, maar ik ga altijd naar de Klisje Amsterdam, dus ik ken de Dominicus wel, maar ja. Dat ze zo ruimhartig zijn, dat vind ik echt wel bijzonder hoor. Echt, ja. Nou ja, daar neem ik mijn hoed voor af. Er zijn natuurlijk wel nog steeds een aantal filantropen die... Ja, dat denk ik ook. Een paar grote bedrijven die erachter zitten en die het belangrijk vinden. Maar het is ook jammer dat dat zo moet, maar het kan niet anders. Als het als de staat niet voor ons zorgt, moeten we het zelf doen. Als er subsidies zouden zijn, zouden ze worden ingetrokken. Binnen de kortste keren. En gelukkig heeft Amsterdam de procedure gewonnen tegen de ongedocumenteerde stopzetting van de subsidie. Schandalig. Echt schandalig. Ja, het is... Ik had Femke Halsma nog gezegd, maar maak je geen zorgen, want Faber is gewoon strafbaar. Er staat een artikel in onze strafwet, iemand die mensen achterlaat in een hulpeloze positie, opbrengt, zeg maar, kan met maximaal 2 jaar gevangenisstraf worden gestraft. Oh, okay. Ja. Maar ja, dit kabinet kan alles maken, dus... Er zijn wel een paar duizend gevalletjes te bedenken waarin ze dat geflikt hebben. Dus ik denk wel dat ze dan levenslang de bak in kunnen. Ik ben erachter gekomen dat ze ten onrechte zeg maar, politici niet onder het strafrecht hebben gebracht. Want ik heb strafrecht gestudeerd onder andere. En het strafrecht heeft prima mogelijkheden om de goede van de kwade te onderscheiden. Ja. We hebben rechtvaardigheidsgronden, schuldigheidsgronden. We hebben schuldigverklaringen zonder opleggen van straf, overmacht. En de rechtelijke overtuiging, die als laatste topje, zeg maar, die heeft voldoende marge om af te wijken. Dus, ernstig. Maar is het zo dat vallen politici niet onder het strafrecht? Nee, strafrecht niet vervolgbaar. Nee. Zijn die immuun? Immuniteit hebben dus ze. Ze mogen gewoon volgens de rijden en dan... Nou, er zijn grenzen, denk ik, maar ze mogen wel veel zeggen in de Kamer. En in mijn zin is het wel te veel. Ja, zeggen in de Kamer, dat is wel een dingetje natuurlijk. Hè? Want als we nou Hitler gaan lopen citeren in de Tweede Kamer, dan... Nou ja, daar zijn wel dingetjes wel, punten. Maar ik denk van, onze Tweede Kamer is niet gebaat bij mensen die tegen jou zeggen van, ik ga je even op je bek slaan. Ik bedoel, dat is toch volstrekt niet meer beschaafd in ons land. Nee. Dat willen we gewoon niet. Nou ja. Nee. Maar goed, de oorzaak van deze ellende, racistisch en fascistisch in de kern kabinet, zijn al die kabinetten Rutte die gewoon niks gedaan heeft. Ja. En ik weet ook hoe dat komt. Want alles is coalitiebreed tegengehouden van de oppositie. En alle bedenkelijke wetgeving is coalitiebreed aangenomen. Je krijgt toch geen redelijk wetsvoorstel op grond waarvan oplossingen kunnen worden bedacht. Daardoor heeft het de hele tijd stilgelegen. En beeldjes die spitgaren bij het creëren van, ik ga het allemaal oplossen en mensen tappen er ook nog in. Er zijn zelfs allochtonen die op hem hebben gestemd. Ik vind het echt schandalig. Ik denk altijd van, nou, kijk even goed naar wat er gebeurt en welke belangen er nou eigenlijk wel gediend worden en welke er niet gediend worden. Ja, maar ik heb ook gezegd nu van no-break-wet, hè. Dus we hebben een situatie dat er misbruik wordt gemaakt van de immuniteit. Dit heeft onze wetgever nooit voorzien of willen voorzien. Nee. En misschien zijn er internationaal nog rechtsmiddelen. Ik heb gedacht aan de verdachte tegen marteling. Ja. Psychische marteling. Convention against torture. Ja. Daar zijn de kwalificaties van onmenselijk gedrag en vernederend gedrag. Nou, prima toepasbaar. Ja, ja, ja, ja. Maar dan moeten we wel rechters hebben die dat durven toepassen. Ja, ja, ja, ja. En ze zitten in mijn netwerk. Maar ik stuur ze ook aan, maar ze doen niks. Ze doen helemaal niks. College voor het recht van de mens. Maar er zijn ook wel rechters die wel een bek overtrekken. Ja, het is zelfs zo dat een van de internationale rechters die ik ken, van het Europees Hof voor het recht van de mens, die heeft al een heel vroeg stadium gezegd van, ik zeg dit voor eigen rekening, maar dit moet echt, dit gaat helemaal verkeerd. Ja. Echt zo. Mag je dat dan niet in het echt zeggen? Nee, uit hoofd van je functie mag je dat niet. Nee, je moet professioneel blijven. Ja. Hey, dat snap ik ook wel. Nou ja, ik denk dat het ook wel maar, namelijk professioneel is om menselijk ik, te zijn. Ik heb geen baan, ik ben onafhankelijk, ik vertolk hun mening. Ja. En ik kom wel met weg met dat soort opmerkingen. Nou. Ja, want we hebben het gewoon over grootschalige dehumanisering ook. Hè? En dat is het is ernstige mensenrechten schendingen. Ja. Maar kijk, wat er gebeurt is dat enorme groepen mensen worden gedehumaniseerd. Ja, dat is een voorportaal gepolariseerd. Van de deportatie. Dat klopt. Van de deportatie. Mensen worden al in kampen opgesloten hier in Nederland en in Griekenland. En genocide. Ze worden opgesloten in andere landen, in onze kampen. He, mensen worden al in kampen opgesloten. Jij zegt deportatie, maar... Wij noemen het nog geen concentratiekampen, maar dat zijn het wel, godverdomme. Hey, jij noemt deportatie, maar nog een stadje verder is genocide. Ja, dus, dat is maar één stapje verder, ja. Kijk, stap 1 is dehumanisering. Dat is stap 1. Nou, en daar zijn we nu. Ja, maar keihard. Rutte heeft zijn bek opengehouden over Gaza, omdat hij zijn baantje wilde binnenslepen bij de NAVO. Dat vind ik echt de grootste crimineel die er rondloopt. Echt. Maar ik heb zoiets... Over de grootste criminelen gesproken die rondlopen. Er is er eentje in die me rondloopt. Oh. En dat is... het is een gerucht, maar ik denk dat het misschien wel waar is. Ik geloof dat Boutersen dood is. Oh, nou, dat is... Mag je niet juichen, maar... Het is jammer, want hij heeft geen dag gezeten. Die gevaarlijke crimineel. Maar hij is voortdurend op de vlucht geweest. Hij is op de vlucht geweest, ja. Maar hij is er niet meer. En ik hou niet van kerstwensen, maar mijn kerstwens is dat er iemand anders is die ook gezocht wordt door het internationale strafhof met de naam Netanyahu! Oorlogsmisdadiger! Chef! Volg het voorbeeld van Woutersen! Snap jij dat nou, Netanyahu? Bedoel, hij gaat maar door, maar hij weet dat hij gepakt wordt als hij stopt. Dan is hij gewoon gezien. Ja, is hij dood. Maar punt is, hij is nu aangepakt. Sterf! Hij is nu aangepakt, zeg maar, door het internationale strafhof. Ja. Maar is er geen lid van het strafhof daar, dus hij blijft gevangen in zijn eigen land. Ja. Maar ik bedoel, zoveel kinderen die gestorven zijn gewoon. Dat kan toch niet? Maar het kan toch echt niet? Het zijn niet alleen dode kinderen, het zijn ook kinderen die mismaakt lopen en die gedragen worden door een jonge broertje of zusje, zeg maar. Ja, die voor hun leven lang die in een oorlog geboren worden en die gewoon... Vanaf dag min 60 gewoon getraumatiseerd zijn. Wij bespreken door. 80% ligt sowieso al in puin, dus ook geen toekomst mogelijk. En Israël heeft het al naar zich toegetrokken. Ja. Want jullie mogen hier nooit meer terugkomen. Ja. Het is gewoon. Ik bedoel, je mag het niet met het Hitler-Duitsland vergelijken, maar dit is nog zoveel. En even voor alle christenen onder ons. Jezus! Was een Palestijn zonder papieren die op de vlucht was. Jezus was en als Jezus nu geboren zou zijn, dan zou hij onder het puin liggen, godverdomme. Ja, nee. Herodes was op zoek naar hem, hè. Dus alle deuren werden afgegaan. Ja. Alle kinderen werden afgeslacht. Ja. En ze hebben hem niet gevonden, gelukkig. Ja. Maar hij was de eerste vluchteling in onze jaartelling. Ja. Dat heb je goed gezien. Ja. Geeske heeft gisteren een verhaal gehouden in de Ecclesia. Maar die had het inderdaad niet door. Ik heb ook even gemeld van... Ja, dingetje, maar... kent Geeske wel, hè? Geeske Hoving van het Wereldhuis. Oh, ja. Nou ja. Ja, wel, maar... Goedemiddag, goedenavond. Ja. Jeetje, nou, ik begin me weer een beetje te veel op te winden, geloof ik. Ja, maar dat heb ik ook. Ik slaap heel slecht, weet je dat? Ik kwam vanmiddag tot ontdekking. Mijn zusje belde van... het is 3:00. God, dan heb ik 6:00 geslapen in mijn stoel. Heerlijk. Ja. Maar toen dacht ik dan, ik moet nog wel eten, want mijn pasjes zijn gestolen. Ik ben als een documentloos op dit moment. Nou, ook nog. Ja. Maar gelukkig was er plaats in de herberg voor een zwager van een timmerman. De zwager is meubelmaker. Ja, dankjewel. We gaan even pauze nemen.